خدا اخبار من چه در پای تاریزم که سزای تو بود سر نه چیزیست که شایسته پای تو خرم آن روی که در روی تو باشد همه هم وین نباشد مگر آن روز کرای تو بود یا خدا خدا خما ذره ای در همه اجزای من مسکین نیست که نه اون ذره معلق به هوای تو که نه اون ذره معلق به هوای تو بود.